Sterk door de democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat. Gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid. En Nederland is sterk door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd.